koło 11:50. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już niedziela, 3 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Robert Biedroń odkryje karty. Na torwarze dziś konwencja założycielska jego partii. Ubojnia spod Ostrowi Mazowieckiej została usunięta z listy zakładów, które mogą sprzedawać mięso. Rosja i Stany Zjednoczone przerzucają się odpowiedzialnością za zawieszenie porozumienia o likwidacji rakiet średniego i pośredniego zasięgu. Przedstawiona zostanie nazwa ugrupowania, zespół liderów oraz pakiet propozycji programowych. Dziś na warszawskim Torwarze odbędzie się konwencja założycielska partii byłego prezydenta Słupska Roberta Biedronia. Jednym z pierwszych punktów konwencji będzie wystąpienie byłego posła. Do udziału w konwencji zapisało się ponad 10 tysięcy osób. Robert Biedroń w niedawnym wywiadzie dla Polskiego Radia mówił m.in., że zależy mu na tym, by rozpocząć rozmowy na temat programu dla Polaków, a nie na ewentualnej koalicji z Platformą Obywatelską. Wolałbym rozmawiać o programie. Żałuję, że ja nie jestem namawiany, szczególnie przez moich kolegów i koleżanki na opozycji, do tego, żeby rozmawiać o programie, o tym, co my mamy do zaoferowania, jaką wizję Polski, jak rozwiążemy problemy Polek i Polaków, bo dzisiaj słyszę tylko, że mam się przyłączyć, że bardziej opłacalne będzie dla Platformy Obywatelskiej, jak ja będę razem z nimi. No pewnie dla nich tak, tylko czy to będzie opłacalne dla Polek i Polaków? Następnego dnia po konwencji Robert Biedroń ruszy w miesięczną trasę wiosenną, podczas której odwiedzi 13 największych polskich miast. Ubojnia spod Ostrowi Mazowieckiej została usunięta z listy zakładów, które mogą sprzedawać mięso, poinformował resort rolnictwa. Ministerstwo dodało, że informacje o rynkach, na które trafiało mięso z tej rzeźni, trafiły do unijnego systemu ostrzegania przed niebezpieczną żywnością. Przypomnijmy, w zakładzie prowadzono nielegalny ubój chorych krów, a nawet wykorzystywano mięso z padliny. Proceder trwał w nocy pod nieobecność lekarzy weterynarii. Główny lekarz weterynarii podał, że z nielegalnego uboju pochodziło ponad 9 ton mięsa. Część trafiła za granicę. W poniedziałek do Polski przylecą inspektorzy Komisji Europejskiej, aby zbadać sprawę nielegalnego uboju. W odpowiedzi na zawieszenie przez Stany Zjednoczone przestrzegania traktatu INF, Rosja również zamroziła swój udział w tym porozumieniu. Publicznie poinformował o tym Władimir Putin w trakcie spotkania z ministrem obrony Siergiejem Szojgu. Rosyjski prezydent twierdzi, że to Waszyngton odpowiada za zawieszenie układu o likwidacji rakiet średniego i pośredniego zasięgu. Z tym nie zgadzają się amerykańscy eksperci oraz specjaliści z krajów NATO. Według nich Moskwa od wielu lat łamie zapisy traktatu, budując zakazane rakiety. W trakcie spotkania Władimira Putina z Siergiejem Szojgu poinformowano o początku prac nad pociskiem naddźwiękowym średniego zasięgu wystrzeliwanym z wyrzutni lądowych. Tego typu broń jest zakazana układem INF. Zdaniem zachodnich ekspertów Rosja ma już takie pociski i wyposaża w nie systemy Iskander-M stacjonujące m.in. w Kaliningradzie. W styczniu rosyjskie Ministerstwo Obrony pokazało zagranicznym dyplomatom pocisk 9M729, twierdząc, że zasięg takiego pocisku to 480 km, czyli o 20 km mniej niż dolna granica traktatu INF. Zachodni eksperci wojskowi zwrócili wtedy uwagę, że Moskwa nie pokazała samego pocisku, a jedynie wyrzutnie, a także nie przeprowadziła w obecności zachodnich dyplomatów poligonowego testu rakiety. Władimir Putin oświadczył, że Rosja nie zamierza się angażować w kosztowny wyścig zbrojeń, ale jak wynika z jego wcześniejszych wypowiedzi, Moskwa od lat prowadzi badania nad nowymi rodzajami broni i wprowadza je do użytku. Jednocześnie część rosyjskich ekspertów wojskowych uważa, że to blef Kremla, ponieważ według ich wiedzy tak zwane nowoczesne uzbrojenie to różnego rodzaju modyfikacje starych projektów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela bardzo pochmurna, okresami opady deszczu od zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Najwięcej popada na obszarze od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę po rejon Kujaw i Warmii. Rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 0 do 7 stopni, do nawet 12 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Witam wszystkich nocnych Marków, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu.

a w nim Ronin Nika Barcza. Moduł 35. Thank you. moduł 42 Nick Barcz w programie trzecim.